تقدیر کتنے افضل، پہلے پوچھ ان مکہ کے مفتیوں سے یا تیرے رب کے لیے البنات بناتیں، بنات کیا مطلب ہے؟ مکہ کے مشرے کہتے فرشتے ایسے ہیں جیسے بیٹیاں اور یہ کام کروا دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا کچھ شرم کرو، اللہ رب کل بنات یا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہوں، والا ہم البنون اور ان کے لیے بیٹے ہوں، خود تو بیٹی کو پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور جو اپنے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں خدا کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ ہم خلقنا الملائکہ کبو دوم نکلی، پہلا کبو عرفی ہے کہ عرف کے لحاظ سے یہ بیٹیوں کو خود نہیں پسند کرتے اور خدا کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، اور دوسرا کبو یا نکلی ہم خلقنا الملائکہ، ان کو کس نے بتایا کہ فرشتے زنانیاں ہیں، ان کو کس نے بتایا کہ مؤنثائیں، تانیث کا ان کو کیسے پتا چلا؟ ہم خلقنا الملائکہ اناثا، کہ ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو اناثا مؤنثا، وہم شاہدون اور وہ اس کا مشاہدہ کرنے والے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہاں پر ساری مشاہدہ کرتی ہے کہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے بن رہے تھے تو یہ قریب بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے ان کی فروج دیکھی ہے یہ مؤنثہ ہے، الا انہم من افکہم خبردار، یہ کبو ثالث ہے۔ تین باتیں بیان کی، عرفن بھی خدا کے لیے بیٹیاں ماننا کبھی، اور نقلن بھی خدا کے لیے بیٹیاں ماننا کبھی، اور عقلن بھی خدا کے لیے بیٹیاں ماننا کبھی، الا انہم من افکہم خبردار، بے شک یہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے، البتہ کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ نے نائب بنایا ہے، فإنہم لکاذبون اور بے شک یہ البتہ بالکل جھوٹے ہیں، اصطفى البنات زیادہ کبو عرفی ہے کہ اللہ نے چنا اپنے لیے بیٹیوں کو، اللہ نے چنا ہے البنات بیٹیوں کو اوپر بنین کے بیٹوں کے، ما لکم کیا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، کئی بات کا حق بھول کیسے پورے فیصلے کرتے ہو، بےحودہ اور مضموم فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون کیا تم سوچتے نہیں ہو، ذرا بھی عقل نہیں، ہم لکم سلطان مبین کیا واسطے تمہارے کوئی دلیل نکلی، سلطان مبین کوئی واضح سند جو اپنے شرک والے دعوے پہ پیش کرو، فاتو بے کتاب گم لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے، بجالو اور سنو، اور بنایا ان بزرگوں نے بین ہوبا بین الجنت نصبا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جمہور مشرکین ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے کارخانے کے مختار ہیں، بس اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، جس طرح بیٹی ہوتی ہے نا بیٹی، تو بیٹی کی باپ بات نہیں موڑتا، بیٹی جب کسی چیز کے پیچھے چل پڑے تو اس پر باپ کو زیادہ شفقت ہوتی ہے، بیٹی کی بات موڑتا نہیں، وہ کہتے تھے فرشتے بھی اللہ کے ایسے محبوب ہیں جب یہ بات کرے نا تو اللہ ان کی موڑتا نہیں، تو بزرگوں جب یہ بات کریں تو اللہ ان کی موڑتا نہیں، یعنی شفیقاری ہے، اللہ ان کی محبت میں اپنا ارادہ بدل لیتا ہے اور ان کی بات ضرور مانتا ہے، اور جس طرح آج کل کے دوسرے کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں انہوں نے لیکھن میک ہے، انہوں نے لیکھن میک ہے، کیا مطلب یہ پہنچی ہوئی سرکاریں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں، یہی جمہور مشرکوں کا یہ نظریہ تھا، لیکن بعض جو بے وقوف جاہل تھے انہوں نے کہا کہ حقیقتاً اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، بالکل جھلے جھلے حقیقتاً، پھر ان سے پوچھا گیا پھر خدا کے سسرال کون ہیں، انہیں کہا بھائی جن یہ اللہ تعالیٰ کے سسرال ہیں، معاذ اللہ جنات میں اللہ نے شادی کی اور اس سے بیٹیاں پیدا ہوئی، اچھے سسرال ڈھونڈے ہیں، ہاں بھائی اللہ فرماتے ہیں وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور بنا لیے مشرکوں نے بینہ اللہ کے درمیان وبین الجنۃ اور جنات کے درمیان نسبہ رشتہ داریاں، یہ اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داریوں کے قائل ہو گئے۔ فلقد علمت الجن، حالانکہ خوب جانتے ہیں جنات، انہم لمحضرون، وہ ضرور حاضر کیے ہوں سے ہوں گے، ان کی حاضری لگے گی جہنم میں، جو خود مہذب ہوں وہ خدا کے رشتے دار کیسے بن گئے۔ سبحان اللہ، آیا نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے شبی کاریوں سے، کسی سے مجبور ہونے سے، اما جیسے پھول ان چیزوں سے، جسے مشرق بیان کرتے ہیں کہ انا للہ ولادا، کہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ عباد اللہ، مگر بندے اللہ کے، المخلصین، فإنہم، کیا لکھا ہے المخلصین کے نیچے، ينزحون اللہ تعالی ما یصفہ ہؤلاء، فرمایا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں، اس چیز سے کہ دوسرے خدا کے ذمہ لگاتے ہیں، مخلصین کہتے ہیں، اللہ کا کوئی نائب نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں، اللہ رب العزت کسی سے مجبور نہیں، اللہ سے اللہ کے قریب کوئی کمزوری نہیں۔ المخلصین، مخلصین کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیحوں والا، جو مشرے کہتے ہیں کہ اللہ کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، نائب ہیں، مبائل کہتے ہیں لا مشیر له ولا وزیر له ولا نائب له، اس کا نائب بھی کوئی نہیں، مشیر بھی کوئی نہیں، وزیر بھی کوئی نہیں۔ فإنكم وما تعبدون، بے شک تم بھی اور جن کو تم پوجتے ہو، ما انتم علیہ، نہیں ہو تم اوپر اس کے، گرا گمراہ کرنے والے ہیں، ہٹنے والے، گمراہ کرنے والے، الا من ہوا، مگر وہ جو داخل ہونے والا ہے جہنم میں، وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی، الا له مقام معلوم، مگر ہے واسطے اس کے درجہ معین، ایک درجہ اس کا معین ہے، اس درجے سے اوپر ترقی نہیں کر سکتا، اور وہ درجہ اخیر درجہ ابدیت کا ہے، جس سے اوپر ترقی نہیں ہوتی۔ فإنا لنحن الصافون، اور بے شک ہمیں البتہ سب میں باندھ کے اس کی عبادت کرنے والے، فإنا، اور بے شک ہمیں البتہ المسبحون، اس کی پاکیاں بیان کرنے والے، فإن کانوا، اگر ہیں یہ لوگ کہنے والے، لو ان عندنا ذکرم، اگر ان کانو، اگر سے ہیں یہ کہتے، لو ان عندنا، کاش ہوتا ہمارے پاس، ذکرم من الاولین، نصیحت پہلوں والی، یعنی ہمارے پاس کوئی کتاب آتی، لکنا عباد اللہ، البتہ ہوتے ہم بندے اللہ کے، المخلصین، سنے ہوئے، یعنی اس کتاب کو ہم مان لیتے، لیکن جب کتاب آ گئی تو جب وہ نصیحت رسول کے ذریعے آ گئی، فکفروا بھی، جنہوں نے انکار کیا اس کا، فسر قریب جان لیں گے، فلقد سبقت کلمتنا، بشارت ہے البتہ تحقیق، سبقت کا چکی بات ہماری، لعبادنا المرسلین، اب ہمارے بندے جو بھیجے ہوئے ہیں وہ کیا بات ہے، کون سی سبقت کر چکی ہے، انہم لہم المنصورون، انہم، بے شک وہ، لہم، باتے ان کے، المنصورون، وہ کامیاب ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی، فَإِنَّا جُنْدَنَا، اور بے شک لشکر ہمارا، اس جُنْدَنَا سے سمجھ گئے، اور صحابہ مرادیں، اِنَّا جُنْدَنَا، کہا گیا ہے، مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، میرا پیغمبر، اب آپ منصور ہوں گے، فَإِنَّا جُنْدَنَا عَلَىٰ اِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بھی آیا، مُبْلِغُونَ بھی آیا، اِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہماری فوج، ہمارا لشکر، یہی غالب آنے والا ہے، مشرک شکست کھانے والے ہیں، فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، رخ انور پھیر دیجیے ان سے، حتی ہین، ایک وقت تک ان کے ساتھ گزارا کر میرا پیغمبر وقت آنے والا ہے آنے دو ان کو قدر میں آپ سے روم جب وہ عذاب اترے گا ان کے بیڑے میں بساحتیم ان کے آنگن میں ان کے سین میں بسا بس برا ہوگا صباح المنذرین صبح ڈرائے گئیوں کی تب اللہ عنہم رخ انور پھیرتے میرے پیغمبر ان سے ایک وقت تک وابصر اے تو بھی ذرا دیکھ فصوب یبصرون یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے کہاں یوم بدر میں سبحان ربک رب العزت سبحان یہ خلاصہ صورت کوئی شفیع کاری نہیں سبحان ربک پاک ہے رب تیرا شفیع کاریوں سے رب العزت جو رب ہے غلبے کا العزت جو زور والا ہے اما یصفون ان چیزوں سے کہ پچھلے بیان کرتے ہیں سلام علی المرسلین سلام علی المرسلین رسولوں کا حق یہ ہے ان پہ سلامتیاں ہوں رامتے ہوں رسولوں پر والحمد للہ رب العالمین کیا مطلب ساری صفات کار سازیاں یہ صرف اللہ کے لیے اور رحمتیں سلامتیاں رسولوں کے لیے تو بزرگو سلام علی المرسلین کا کیا معنی سلامتیاں رسولوں پر صفات کار سازیاں للہ یہ صرف اللہ کے لیے ہیں مشکل کشائی حاجت روائی کی صفات صرف اللہ کے لیے جو رب ہے بولنا بالکل نہیں بالکل نہیں ہاں اب پہلے میرے ساتھ کرو معاہدہ اگر آپ بولیں تو میں سبق پڑھاؤں اگر آپ نہ بولیں تو میں سبق چلاؤں دو چیزیں یا آپ سبق پڑھاؤں گا یا سبق چلاؤں گا پہلے معاہدہ کر لو کوئی نہیں مسئلہ میں آپ کی منت نہیں کرتا کہ بولو اگر چودھری بن کے بیٹھنا ہے تو میں دیکھو سبق کیسے چلتا ہے آپ پر آپ مناسب رہے سورت فاتح سورہ فاتح